Ciuchy, przecinek. Kobiety, przecinek. Hajs, przecinek. SB Mafia, przecinek. Remix. Taki bardzo uniwersalny temat, prawda? W końcu jakiś prosty tytuł. Mhm. Okej, okay. Loki. Taki człowiek, taki tytuł. Ciuchy kobiety i hajs, ciuchy kobiety i hajs, tylko ciuchy kobiety i hajs, ciuchy kobiety i hajs, tylko ciuchy kobiety i hajs. Ciuchy kobiety i hajs, tylko ciuchy kobiety i hajs. Mam duże potrzeby, ogromne ambicje, rosną wprost proporcjonalnie. Ciuchy kobiety i hajs, chcę harem, skarbiec i szwalnie. Nie słucham polskiego hip-hopu, bo dla mnie to nie jest hip-hop. Macie miłość Tindera, hajs od matek, ciuchy z lumpeksu, przewózkę jak Rick Ross. Ilu z was nie ma na szlugi, ma długi, a nawija, że słek jest przejebany. A ja nawinę dopiero, jak będę częstował przechodniówę papierosami. Weź się ogarnij, szmato, bo skończysz jako lokalny support. I weź się ubysz jak człowiek, bo twoja szata czyni cię szmatą. Sushi, konfetti i hype, te suki kochają nasz rap i chcą się ustawiać tu nawet jak wiedzą, że dla nas są tylko na raz. Ja się nie czuję jak gwiazda, ale spoko, że dla nich jestem nią. SB Mafia, Bad Boys, nawet future to przy tym przeszłość jest. Kobiet, to my mamy stąd pochela, szafa pęka mi od prosto R. Miało być Louis i Gucci i Prada, lecz póki co trzeba się odchnąć. Well, raperzy to zwykle są różne postacie, które nie lubią nauki, rzeszą. 2K14 był tak pracowity, że nagraliśmy z Tombem Buki miesiąc. Spotykam starych znajomych, siema jak leci, podbijają, pokazują zdjęcia dzieci. Bieda i wkurwia, wkurwiają kobiety, jedno o czym marzą to przestać niepić. Zbierają na fury jak zaczarowani, chcą szczęścia, a jedynie przeklinają, że nie mają na nie zaklęcia. I śmieją się, że brak mi celu, bo wyglądam jak w liceum. Czemuż tylko to, że noszę dres jest u mnie po staremu. Świat się zmienił w okamgnieniu, pęga z live'ów i wyświetleń. Muszą stawiać na mnie w ciemno, to mnie stawia w innym świetle. Nawet ubrany purpury wciąż czuję sprunt każdej złotówki z ręki, zimne jak lód. Nawet ubrany purpury za kilka stóp, wiem, nie kupię miłości jak Jerzy Stóp. Jak płacę martwym królem, nie chcę resztę znów. Prowadź mnie tu do wyjścia, okrętowy stóp. Jak płacę martwym królem, chcę tych dziwek, to stawaj pod ściany. Od przyjaciół bliżej już tylko wróć. Kobiety, ciuchy i hajs dla mnie to jest jak mówisz i masz w skarbie. Chodziłbym w Stussy i Carhartcie, lecz stopro tu przecież mam fajniej. Moje Jordany, to moje G-Shocki, to moje Lacosty, to mój Caravel. Jeśli ten hajs ciebie nie przekonuje, to jest proste, skoro tu zgadza się. Tu szkłeś na mnie i w skórę se wejdź, moją to będziesz w ogóle miał treść. Wiem, że przyziemne marzenia dziś spełniam, lecz kiedyś przecież jest nułem na dnie. Wiem, że chcą przez to przejść mnie, bo moja droga autentyk, jestem nią. No i pierwszy los, no i kręci to, i niech wyjdzie z tego tu seks tej psztos. Wszystko się zmienia, powietrze po burzy, dziś każda klientka chcę mnie obsłużyć na mój temat, pogadajmy teraz. To może cię coś ta lekcja nauczy. Jestem tu jeden, nawet jak rap gresy zbierzesz do kupy. To tak jak na piwek, bo mam ochotę se resztę wyrzuć. Muzyka jedyne co mi dała to kopa, ale wiem, że czeka na mnie chwała i flota. Znów będzie przeklana sobota, to jak gra w pornozach, przejebana robota. Wkręcanie kobiet, jestem za tym, każdy z nich rzucam śmieszne gadki. Coś w stylu jesteśmy dla siebie stworzeni jak Ken i Barbie. Chcę wiele mieć, a póki co z butelką siedzę. Za własny sukces walnę sobie setkę tenę. Ta dupa obok mnie to moja nowa żona. Dupa z wyższej półki, wysoko postawiona. Tak sobie tu żyję, łaki marsjanki, znają moje wszystkie traki. Dla mnie to są niegrzeczne lalki, każda powinna się nazywać ciaki. Ciuchy kobiety i hajs, to drugie leci na niego i zdejmuje z nich to pierwsze, nawet jak nie ma tego trzeciego. Nawet ubrany purpury wciąż czuję sprunt każdej złotówki z ręki, zimne jak lód. Nawet ubrany purpury za kilka stóp, wiem, nie kupię miłości jak Jerzy Stóp. Jak płacę martwym królem, nie chcę resztę znów. Prowadź mnie tu do wyjścia, okrętowy stóp. Jak płacę martwym królem, chcę tych dziwek, to stawaj pod ściany. Od przyjaciół bliżej już tylko wróć. Już tylko wróć. Już tylko wróć, już tylko wróć, już tylko wróć. Wszystko dobre, co się dobrze kończy, na ogół pisze od happy endów. Jeden szczegół może zmienić wszystko, jakbyś dodał przed nazwą weekendu. Więcej względów, więcej poszlak i więcej błędów. Uwaga gorąca, mam czas się odkuć, bawisz się mną kotku, jestem głębkiem nerwów. Się nie przejmuj, stalowych nerwów jak Logan. Od przegranej płyty do Veni Vici, nici z neurologa tu. Czasem lepiej się obejść smakiem, choć bez niesmaku się nie obejdzie. To jest rzeczywistość, masz nic albo wszystko. Jestem monoteistą, wierzę tylko w siebie. To główny ingredient, nic nie wiem o tym, ale przepis na sukces. Wolę być pewien niż mieć mądrość po szkodzie. Wszystko wychodzi, wolę zostać głupcem. Nowe fury, nowe ciuchy, stare miasto, to tak mi zryło łeb. Chcę mieć spokojny puls, totalny luz, a nie płacz za czapką z piór. Mów pijami roku. Ciągle na tej samej zajawie, ciągle ta sama radocha. Chociaż mniej mnie to śmieszy, to nieźle się bawię. Mam masa w rękawie, nawet w tank topa. Takie bezprawie się żyje, jak z trasy odbije sabotaż. Wule, wuku, szeawek, mła, prędzej dolecę do gwiazda, stopa. Sztuki chcą dotknąć rapera teraz, ale gdzie jest mój dystans? Potrzebuję ciach, chwili wytchnienia. Nim wyzione ducha jak egzorcysta. Reszta jest jak dotychczas, marzenia i koszmary jak Mick Mill. 99 problemów i każdy to dziwka, nie masz wyjścia. Hit me. I got 99 problems.